الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس محمد عبدنی خواہم خدا را خدایا تو اس کے مصطفیٰ را ایمان مائکات خلفائے راشدین اسلام ما محبت آل محمد واجب الاحترام جناب صدر گرامی قدر پیر طریقت رابر شریعت خطب عالم حضرت مولانا خان محمد صاحب دامت برکاتہم علماء کرام شرفاء ملت دوستو عزیزو یہ عالمی مجلس ختم نبوت کی سالانہ کانفرنس ہے. میرے خیال میں ملک کے ہر مسلمان کو اس کانفرنس میں آنا چاہیے. ہمارے مسلک کے لوگ اکثر بے پرواہ ہیں, اکثر آتے نہیں, جو آتے ہیں وہ بازار میں گھوم رہے ہیں. ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اس کانفرنس میں آئیں, ادب احترام سے بیٹھیں, باتیں یاد کر کے جائیں. ہمارے ملک کے کئی لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کو کہ یہ آندھی ہیں. کئی مومن مسلمان آج کے بعد ان کو آندھی نہ کہے, ان کو قادیانی کہیں. احمد جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا اس میں گرامی ہے. حضور نے فرمایا انا محمد وانا احمد. جے محمد بھی رحمت العالمین کا نام ہے, احمد بھی رحمت العالمین کا نام ہے. سارے حضرات آ کے بعد ان کو قادیانی کہیں. سارے کلمے پڑھنے والے ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ دین کے ضروری مسئلے ختم نبوت کے منکر ہیں. جو آدمی دین کے کسی ضروری مسئلے کا منکر ہو وہ دار احترام سے خارج ہے. یہ ختم نبوت کا مسئلہ دین کا ضروری مسئلہ ہے. جن قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کی ذبیحہ حرام, ان کو رشتہ دینا حرام, ان سے رشتہ لینا حرام. سارے مومن مسلمان ان باتوں کو یاد رکھیں. ہمارے ملک کے لوگ اکثر برادری کا خیال کرتے ہیں. یہ اسلام جو ہے یہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اور اس کی عزت و عظمت ہے, اس کا احترام ہر مومن مسلمان کو کرنا چاہیے. سارے کلمے پڑھنے والے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ قادیانی دائر اسلام سے خارج ہیں, ان کو رشتہ دینا لینا حرام, ان کی ذبیحہ حرام, مسجد کے لیے ان کا چندہ لینا حرام, کئی دینی مسائل کے سلسلے میں ان کے ساتھ مراعات آپ نہ کریں. باقی مسائل کے سلسلے میں جس طرح علماء حضرات فرما رہے ہیں یہ عالمی مجلس کا فوز خاتمہ نبوت کا ہر سال کورس ہوتا ہے، آپ آ کر اس کورس میں شامل ہوں، ان کے عقائد و مسائل کو یاد کر کے جائیں، پھر اس کے بعد ان سے بات کریں۔ ہمارے ملک کے اکثر لوگ مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے، دوسرے فرقے جتنے ہیں ان کے مرد بھی اور عورتیں بھی چھوٹے بڑے سارے مسائل کو جانتے ہیں، ہمارے ملک کے مسلمان یہ مسائل کو نہیں جانتے۔ جو آپ حضرات دین کی تعلیم کے لیے وقت نکالیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، بوڑھوں کو بھی آنا چاہیے، سارے مومن مسلمان ان مسائل پر پوری نگاہ رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ ضروری مسئلہ ہے، ختم نبوت کا یہ اہم مسئلہ ہے، اس پر ہر مومن مسلمان کی نگاہ ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا کہ میں خاتم النبی جون ہوں، میرے بعد جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات، پیغمبر کے واضح فرمان، الا لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد دنیا نبی پیدا نہیں ہوگا، خاتمہ بھی نبی جون، انبیاء کا سلسلہ پورا ہو گیا ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو، اول الانبیاء آدم و آخر ہوں محمد، پہلے نبی حضرت آدم تھے اور آخری نبی میں محمد رسول اللہ۔ باقی ناروں کے متعلق بھی آپ حضرات پکا کر جائیں، ہماری زندگی میں تو آپ نے یہ مسئلہ نہیں پکایا۔ کئی بار میں نے تقریر میں کہا ہے کہ خدا والے نعرے میں خدا کا نام ہونا چاہیے، مرتبہ والے نعرے میں مصطفیٰ کا نام ہونا چاہیے، ملک میں عیسائی ہیں، مرزائی ہیں، بھائی ہیں، پاک محمد کا نام لے کر نعرہ لگاؤ، ساری کائنات کو پتہ چلے کہ یہ محمدی ہے، یہ عیسائی مرزائی نہیں ہے، لیکن آپ توجہ نہیں کرتے، نہیں پکاتے۔ مبلغ حضرات، تقریر کرنے والے حضرات بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے، اور نعرے کو انہوں نے بنا رکھے ہیں، جو نعرہ لگائیں میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ نعرہ ضرور لگائیں کہ خدا والے نعرے میں خدا کا نام ہو، مصطفیٰ والے نعرے میں مصطفیٰ کا نام ہو، مولوی کہے بڑے کا نعرہ لگاؤ، سارے مل کر کہو اللہ اکبر، وہ کہیں کہ رسول کا نعرہ لگاؤ، سارے مل کر کہیں نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، باقی میں یا رسول اللہ کا قائل ہوں وہ نعرہ نہیں ہے۔ بارگاہ نبوت میں جب درخواست کرتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، یا رسول اللہ یہ مسئلہ بتائیں، یا رسول اللہ آپ کھانا کھائیں، یا رسول اللہ آپ دودھ پئیں، اس طرح یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ باقی اگر نعرہ لگانا ہے نعرہ اس طرح لگاؤ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، بس یہی چند مٹھی بھر آدمی نعرہ لگانا ہے، نعرہ لگاتے ہیں وہ لوگ، حضرات آج کرتے ہیں کہ اسی طرح نعرہ لگائیں گے، اور ان قادیوں کے متعلق آپ کہیں گے کہ یہ قادیانی ہیں، زور سے کہو، سارے یہ کہیں گے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ لوگوں کے اندر یہ چکر دے رہے ہیں، ذلی نبی ہے، فروزی نبی ہے، یہ قرآن حدیث میں کہیں ہے، حضور کے زمانے میں یہ لفظ تھا، شاگردان رسول کے سامنے جب اسود امسی مسلمہ قذاب کی نبوت کی بات آئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ دلی نبی ہے یا بلودی نبی ہیں، انہیں تلوار اٹھائی، انہیں یہی فیصلہ کیا کہ ان کا جواب دیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، یہ قادیانی مخبوط الحواس تھا، میراث کی بیماری میں مبتلا تھا، سلسل بول کی وجہ سے جو مٹی کے ڈیرے ساتھ رکھتا تھا، دماغی کمزوری کی وجہ سے گڑ کی روڑی اور اس مٹی کے روڑے میں ان کو فرق نہیں ہوتا تھا۔ کارخانہ کائنات میں یہی آپ کو نظر آیا ہے کہ یہ نبی ہوگا، اگر پاک محمد کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو صدیق اکبر نبی ہوتے، فاروق اعظم نبی ہوتے۔ حضور نے فرمایا تھا لا کان بعدی نبی الا کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے پیارے عزیزو، اگر نبوت کے متعلق شرطہ سمجھنا تھا تو آپ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں بہترین آدمی ابو بکر صدیق تھے، ساری امت نے آپ پر اتحاد اتفاق کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ نے مجھے دو وزیر آسمان کے عطا کیے، دو وزیر زمین کے عطا کیے، آسمان والے وزیر میرے جبرائیل و میکائیل ہیں، زمین والے وزیر میرے ابو بکر و عمر ہیں، اور حضرت علی تھے، 80 صندوق کے ساتھ مروی ہے، شاعری فرمایا کرتے تھے، خیر اللہ سے بات رسول اللہ ابو بکر ثم عمر، پاک محمد کے بعد بہترین جوان ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد عمر ہے، اگر نبوت ملتی کو ابو بکر صدیق کو ملتی، عمر فاروق کو ملتی۔ یہ مخبوط الحواس آدمی کو آپ نبی کہہ رہے ہیں، اتنے برگزودہ آدمی ساری کائنات مومن کے صدیق پر متحد و متفق ہو گئے ہیں، کسی نے نہیں سوچا کہ صدیق اکبر کو ہم نبی بنا لیں، اگر اللہ نبی بناتے تو ان کو بناتے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ذریع خوف تو پیدا ہوئے ہیں، کئی نبی نہیں ہوا۔ جے مرزا ہمارے دور میں ایک مخبوط الحواس آدمی تھا جس کو دائیں بائیں پیر کے جوتے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، ساری زندگی جو انگریز کی تاریخ میں کئی الماریاں لکھتا رہا، یہی نبی ہے۔ اللہ کے بندوں کم از کم سوچو تو صحیح کہ یہ شریف النفس انسان ہے، نبی ہونا تو اپنی جگہ پر رہا، سلیم الفطرت انسان ہے، جو کبھی کہتا ہے کہ دلی بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ میرے پیارے عزیزو، اس کا تو دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ منم مسیح زمانو، منم کلیم خدا، منم محمد احمد کے منتبہ باسط، تر کبھی یہ لوگ کہتے ہیں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، جن غلام احمد قادیان میں جو ہے یہ محمد ہے۔ بس یہی بس نعرے آپ لگاتے ہیں، لوگوں کو کبھی کہتے ہیں اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا جاتی دن بعد یہ احمد، میرے بعد احمد آئیں گے، یہی مرزا قادیانی ہے۔ اللہ کے بندو وہ تو غلام احمد ہے، یہاں تو احمد کا ذکر ہے، احمد تو حضور ہیں. پاک پیغمبر نے خود فرمایا انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں میں احمد ہوں. اللہ کے قرآن میں جو آیا ہے وہ اشارہ تو حضور کے متعلق ہے، حضور احمد ہیں. مرزا جو ہے کہ غلام احمد تو ہے، یہ احمد تو نہیں ہے، وہ بشارت تو احمد کے متعلق ہے، یہ تو غلام احمد ہے. آپ بھی سوچیں، وہ دعویٰ کرنے والا بھی سوچے، جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی سوچیں. میرے پیارے عزیزو، اللہ نے قرآن مقدس میں رحمت العالمین کے متعلق یہی فرمایا ہے، وہ ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. ایسے رسول کی آمد کے بعد پھر نئے نبی اور رسول کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کے دین کے متعلق فرما دیا میں نے تمہارا دین پورا کر دیا، جب دین کامل مکمل ہو گیا پھر میں نبی اور رسول کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرما دیا کہ بیان بالکل ہے، ہم نے ہر چیز کا بیان کر دیا. ما فرقنا بالکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی. میں نے دین کو کامل مکمل کر دیا، جب کامل مکمل دین موجود ہے، ایسے رسول موجود ہیں جو خدا سے پڑھ کر آئے. مرزا قادیانی تو یچھیوں سے پڑھتا رہا. گل علی ان کا استاد ہے، گل علی اس کا استاد ہے، یہ خود نے اس نے لکھا ہے، میں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے پڑھ کے رہا ہے. پاک محمد کائنات چودہ طبق دونوں جہانوں انبیاء رسل نور بشر اولین آخرین کے سردار ہیں. کارخانہ کائنات میں پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوگی. جناب رسالات محاب کی آمد کے بعد آپ کی رسالات اور نبوت کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی نبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اللہ نے کسی اور آدمی کو نبی بنایا ہے نہ بنائیں گے. قیامت تک حضور کی نبوت چلے گی، آپ کی رسالت چلے گی، آپ کا کلمہ چلے گا، آپ کا کامل مکمل تصور چلے گا. سارے مومن مسلمان رحمت اللہ علمین کے ناچے قدم پر چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. جے من خراتن کے دعوے، مخبوط حواس آدمی کے دعووں پر آپ نگاہ نہ کریں. یہ ذلی برود نبی والا مسئلہ، یہ من گھڑت قصہ ہے، من گھڑت کہانیاں ہیں، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں. حضور کے واضح ہدایات ہیں، واضح فرمان موجود ہیں، کامل مکمل دستور موجود ہے، کامل مکمل شریعت موجود ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ فرمایا تھا، میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے وہ دجالوں کا داغ ہوں. حضور نے فرمایا ارے کل سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے راستے پر چلنا، میرے خلفاء راشدین صدیق فاروق غنی و علی کے نقش قدم پر چلنا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی حتہ پیدا ہو جائے گی، سارے تلے جہنم میں جائیں گے، ایک پورا بیت میں جائے گا، مانا لے بس ابھی جس راستے پر میں جا رہا ہوں، میرے صحابہ جا رہے ہیں، یہ راستہ بہت کرا تھا، یہ راستہ کامیابی کرا تھا، یہ راستہ نجات کرا تھا. رحمت اللہ علمین کے نقش قدم پر چلے، حضور کے خلفاء راشدین کے نقش قدم پر چلے، یہ واضح ہدایات موجود ہیں، ان کے واضح پیسے موجود ہیں. اور حضور کی ساری جماعت کا آپس میں اتحاد اتفاق تھا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا رحم آؤ بہن ہوں، وہ ایک دوسرے پر رحیم تھے. حضور نے فرمایا میرے ساتھ مل جاؤ، کامیاب رہو گے. نبی کامیاب، نبی کی جماعت کامیاب، ابو جہل برباد، ابو جہل کی جماعت برباد. اور حضور کی ساری جماعت وہاں اس میں اتحاد اتفاق تھا. صدیق و علی کی آپس میں محبت تھی. یہ ایران کی کتاب کشف الحما سٹیج پر موجود ہے. جلاء الرجول میں بھی یہ عبارت ہے. ابو بکر با عمر و سعد ابن معاذ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت سعد کو کہا برخ زید بن علی برویں چلو علی کے پاس جائیں اور تکلیف نمائیں علی کو جا کر مجبور کریں. خاص کر یہ فاطمہ بکنا تو دیوی فاطمہ نالا پنچا جی کرے اگر تنگ دستی اور امان بادشاہ علی کہے میں تنگ دست ہوں مارا جائیں با مدد ہم خرچ کریں گے ہمارے علی کا گھر آباد ہو جائے. جی حضرات مشورہ کر کے علی کے پاس آئے بارگاہ نبوت میں شادی کی درخواست کرو اگر خرچ نہیں آئے تو خرچ ہم کریں گے. تو وہ حضرات جب حضرت علی کو جا کر یہ بات کہی حضرت علی نے بارگاہ نبوت میں شادی کی درخواست کی. رحمت اللہ علمین نے شادی کی درخواست منظور کر لی اور یہ ایران کی چھپی کتاب کشف الحما میں ہے. حضرت علی نے واپس آ کر حضرت ابو بکر عمر کو اطلاع دی تمہارے مشورے سے میں نے بارگاہ نبوت میں شادی کی درخواست کی حضور نے میری درخواست منظور کر لی. فارحہ بذالک فرحاً سجیدہ حضرت ابو بکر عمر نے بڑی خوشی محسوس کی شکر ہے کہ آپ کی شادی کی درخواست منظور ہو گئی ہے. یہ دیکھو ان کے آپس میں کیسی محبت ہے. یہ غلط کسی آپ نے پکا رکھے ہیں کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی پیار تھا بلکہ اسی کا شرحما میں ہے. نبی پاک نے حضرت انس کو فرمایا انس جلدی جا فنتلے کرو فتلی ابا بکر عمر جلدی جاؤ ابو بکر عمر کو بلا کر لاؤ اور طلحہ زبیر کو بلا کر لاؤ عثمان علی کو بلا کر لاؤ. بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ خیر تھا ہے ہم کو جلدی جلدی بلوایا. رحمت اللہ علمی نے فرمایا تھی جی میرا پیارا رفیع امرانی رفیع فاطمہ میں جلدا کا آڈر آیا میں فاطمہ تجہرا کا نکالی ہوں سزا سے کروں میں نے تم کو جلدی جلدی بلا جا دلی تو فاطمہ تمن میں تم کو گواہ بناتا ہوں میری فاطمہ تجہرا علی مرتضا کا نکاح کے گواہ تم بنو. لوگ کہتے ہیں کہ نکاح آسمان پر ہوا ہے. نہ یہ کراچی کے لوگوں کا نکاح یہ پنڈی میں ہوتا ہے. جنگ کے لوگوں کا نکاح لاہور میں ہوتا ہے. اللہ کے بندو جب محمد مصطفیٰ مدینے میں ہیں پہلے المصطفیٰ مدینے میں ہیں سید حسن النساء فاطمہ الزہرا مدینے میں ہیں پھر آسمان پر جانے کی کیا ضرورت ہے اتنا لمبا سفر کرنے کی. یہ کیوں کہتے ہیں آپ لوگوں کی مسائل کی طرف توجہ نہیں کہ اگر یہ کہیں کہ زمین پر نکاح ہوا تو آپ پوچھیں گواہ کون تھے گواہ تھے صحابہ. پھر ان نے کہا ان کو یہ کہہ دو کہ زمین پر نکاح نہیں ہوا آسمان پر ہوا ہے. یہ شیعہ کی کتاب آپ لوگوں کے سامنے ہے. کشف الحما کا صفحہ 104 ہے شطر 5 ہے کہ نبی پاک نے حضرت انس کو بھیجا کئی حضرات کو جلدی جلدی بلواؤ. جب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا امرانی پیان فاطمہ میں جی اللہ کا آگر رہا میں فاطمہ زہرا کا نکاح لوں سزا دے کروں میں نے تم کو بلوا جا دلی تو فاطمہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں میری فاطمہ زہرا علی مرتضا کے نکاح کے گواہ تم بنو. یہ گواہ تھی ان کی آپس میں محبت تھی. اور کشف الحما کے صفحہ 107 پر ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی گرا بیچتا ہوں شادی پر خرچہ کرتا ہوں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں گرا اٹھا کر حضرت عثمان کے پاس آیا. حضرت عثمان پوچھتے ہیں علی خیر ہے کیسے تشریف لائے. حضرت علی نے کہا میں اپنی زیرا بیچتا ہوں، شادی پر خرچ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے پوچھا شادی کا خرچ کیا ہے، زیرا کی قیمت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا 400 درہم۔ حضرت عثمان نے کہا 400 درہم میں دیتا ہوں، زیرا مبارک مجھے دو۔ یہ شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے 400 درہم بھی لے لیے، زیرا بھی لے لی۔ شیعہ صاحبان، اگر آپس میں محبت نہیں تھی تو یہ ہمارے شادی والے پیسے تو واپس کرو جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کشل اما کے سبھا 107 پر، کہ حضرت علی درہم بھی لے گئے اور زیرا بھی لے گئے۔ بارگاہ نبوت میں آئے، رحمت العالمین اپنے کمرے میں اکیلے موجود تھے۔ میرے پیر علی فرماتے ہیں میں بارگاہ نبوت میں 400 درہم بھی رکھے، زیرا بھی رکھی۔ حضور فرماتے ہیں تو کہتا تھا میں زیرا بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نبی پاک کو حضرت عثمان کا حال سنایا، یا رسول اللہ میں نے حضرت عثمان سے سودا کیا، 400 درہم لیے دیا جی۔ جب سودا ہو گیا حضرت عثمان نے مجھے کہا علی آج تیرا شادی کا دن ہے، چار دس دن بھی تیرے ہوں، زیرا بھی تیری ہو، شادی تیری ہو اور خرچ میرا ہو۔ حضرت عثمان کا یہ حال سنا تو یہ شیعہ کتاب قاش الحما کے صفحہ 107 پر ہے، سچا عثمان بخیر باغ پیغمبر حضرت عثمان کو دعا کرے، اے عثمان اللہ تیرے گھرانے پر رحمت کرے، اللہ تیرے گھرانے پر برکت فرمائے، جس طرح تو نے ہماری شادی کو رنگ لگا دیا ہے۔ رحمت العالمین حضرت عثمان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کے معلومات میں ہو، علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے جان اوجری متواتر متواتر روایات میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرا عثمان بن زندہ، نبی پاک نے حضرت عثمان کو بے شمار دفعہ فرمایا عثمان تو جنتی ہے، زمین خرید کر کے مسجد نبی میں ملا دی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے، حضرت عثمان نے نیزا کنواں خرید کر کے مومنین کے لیے وقف کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے، نبی پاک نے چندے کی اپیل کی، حضرت عثمان نے 950 بارگاہ نبوت میں پیش دیے، 50 گھوڑا پیش دیا، کئی ہزار درہم چلی، نمبر رسول پر آ کے گرا دی۔ نبی پاک درہم دینار اٹھاتے تھے، آپ کے چہرے سے نور کی لاتیں نکلتی تھی، آپ فرماتے تھے ماں کر رہا عثمان ماں بلا بادل ہوں، عثمان آج کے بعد میں کی نہ کرے تو عثمان کو کوئی خسارہ نہیں۔ کیسا خوشبخت انسان ہے، اور ہمارے دور کے لوگ اس عثمان غنی پر تنقیدیں کرتے ہیں، حالانکہ نہج البلاغت میں ہے حضرت علی نے فرمایا عثمان انت اقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے خوش ہے لیکن داماد نہیں، اللہ نے تجھے نبی کی دامادی کا شرف عطا کیا۔ جہاں شرح نہج البلاغت میں لکھا ہے تین عثمان تجرباتا بالبنت رسول اللہ، حضرت عثمان نے پاک پیغمبر کی دو بیٹیوں سے شادی کی، رقیہ تو ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم تھے۔ لما تو فیت الاولا، پہلی بیوی جب فوت ہو گئی، زوج النبی بثانیہ، پاک پیغمبر نے دوسری بیٹی سے شادی کر دی۔ میں نے سنیا تھا نورین، حضرت عثمان کو اس لیے نورین کہا جاتا ہے کہ پاک پیغمبر کے دو نور حضرت عثمان کے گھر میں آئے ہیں۔ ایسا خوشبخت انسان ہے، میرے خیال میں ایسا خوش قسمت انسان زمین پر پیدا نہ ہوں گا جس کے گھر کسی پیغمبر کی جو بیٹی آیا ہوں۔ اللہ نے یہ حضرت عثمان کو شرف عطا کیا ہے، کہ کئی بات دیگرے حضرت عثمان ذنورین کے نکاح میں نبی کی جو بیٹیاں آئیں، بے شمار نبی نے جن کو بہشتی فرمایا ہے۔ یہ حضرت علی کا حضرت عثمان سے کیسا پیار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی آل بیت کی آپس میں دشمنی تھی، علی صدیق سے پیار کر رہے ہیں، اور صدیق علی سے پیار کر رہے، فاروق اعظم کی بھی ان سے محبت تھی، سارے مومن مسلمان آپ سوچیں، کئی آدمی آپ لوگوں میں سے اپنے بیٹے کا نام شمر رکھتا ہے، زور سے کہو جو نہیں بولتے اس کے بیٹے کا نام شمر ہے، زور سے بولو نا، آپ گالی دیتے ہو تو سارا موزہ سنتا ہے، ماں باپ بہن بھائی کو گالیاں دیتے ہیں سارے لوگ سنتے ہیں، لیکن دین کی بات کے لیے نہیں بولتے، زور سے کہو کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام آپ لوگوں میں سے شمر رکھتا ہے؟ شمر چونکہ اہل بیت کا دشمن تھا، کئی آدمی اپنے بیٹے کا نام شمر نہیں رکھتا، اگر حضرت عمر اہل بیت کا دشمن ہوتا تو حضرت علی اپنے بیٹوں کا نام عمر کیوں رکھتے؟ شیعہ کی کئی کتابوں اصول کافی میں ہے اور کتابوں میں ہے، کئی امنا کے صفحہ کی تاریخ پر ہے، مولا علی کے بیٹے کا نام عمر، تاریخ ریما کے سبا تریاس پر ہے، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، تاریخ ریما کے سبا تریاسی پر ہے، حضرت حسین کے بیٹے کا نام عمر، تاریخ ریما کے سبا 99 پر ہے، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر، تاریخ ریما کے سبا 153 پر ہے، حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام عمر، امام پاک بار بار عمر کا نام اپنے بیٹوں کا نام رکھتے گئے، لوگوں کو بتا کے گئے کہ ہمارا عمر سے پیار ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے بیٹے عمر کے سر پہ کوسہ دیتے ہیں، ایک دفعہ چومتے ہیں، دوسری دفعہ چومتے ہیں، پھر رو رہے ہیں، حضرت عمر عرض کرتے ہیں ابا جان کیا وجہ، بار بار چوم بھی رہے ہو اور رو بھی رہے ہو؟ میرے پیر علی نے فرمایا میرا بیٹا عمر، میں نے پہلی بار تجھے چوما تو میرا بیٹا تھا، جب میں تیرے سر پر بوسہ دیتا ہوں تو مجھے وہ عمر یاد آ گئے جن کو پاک پیغمبر نے رب سے دعا مانگ کے حاصل کیا، دردی پر دفعہ اس لیے میں نے تجھے چوما، ابا جان آپ نے دوسری دفعہ اس لیے چوما کہ وہ عمر آپ کو یاد آ گئے، روتے آپ کیوں ہو؟ میرے پیر علی نے فرمایا میرا بیٹا عمر میں اس لیے رو رہا ہوں، حضور نے فرمایا تھا عمر میں نے تجھے رب سے مانگا ہے، دنیا کے آدمی مرتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، جب تیری وفات ہوگی میرا اسلام روئے گا، بس مارے ختم ہی نہیں، لیکن میرا نعرہ خصوصیت سے آج تمام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ میرے متعلق کہتا ہے کہ زندہ باد، یعنی سارے لوگ مر کے بہت چلے جائیں میں یہاں رہ جاؤں، موت جو نہ آئے بہت کا داخلہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا توفت المؤمن الموت، موت مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے، جس وقت مومن پر موت آتی ہے مومن کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، مومن کہتا ہے کاش ایسے کئی برس پہلے مجھ پر موت آتی ہے مجھے اللہ کا دیدار پہلے ہو جاتا، موت مومن کو بدر اثری پہنچاتی ہے، موت مومن کو بہشت داخل کراتی ہے، میں موت کے سوا بہشت کا داخلہ ناممکن ہے، آپ حضرات موت سے گھبراتے ہیں زیادہ نہ گھبراؤ، اگر پیدا ہوئے ہیں تو اس کشتی پر سوار ہونا ہے، اور موت مومن کو بہشت میں لے جائے گی، اللہ تمام مومنین کا خاتمہ ایمان پر کرے، جہنم کے عذاب سے بچائے، رحمت العالمین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، باقی نعت خان نعت میں کہہ دیا کہ حضور قبر میں زندہ ہیں، جے نعت خان کی بات نہیں ہے، ساری زمین کے حنفی شافی مالکی حملی عرب اجم کو علماء مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کو علماء ساری زمین کے مومن مسلمان جے کہتے ہیں کہ حضور حیات النبی ہیں، میں یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا، آپ کی اطمینان قلب کے لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذرا سوچیں، سارے حضرات غور کریں۔ ایک دفعہ میں نے یہاں یہ مسئلہ بیان کیا تھا، بعض حضرات نے محسوس کیا کہ یہ مسئلہ کیوں بیان ہو گیا ہے، میرے پیارے عزیزوں میرا کیا قصور ہے آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں، یا آج میرے ناز خان نے یہ بات کہہ دی آپ اس پر ناراض ہو جائیں۔ یہ کتاب مکہ مکرمہ سے میں لایا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے نانو منوول صدق کو صلی اللہ علیہ وسلم حیم جدہ کو بھی کبھی، ہمارا ایمان ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، آپ کو رزق پہنچایا جاتا ہے، میں جسد الساری بھلا تا گلو رسو پاک محمد کے جسم تر کو مٹی نہیں کھا سکتی، ول اجما اولا ہاضا ول اجما اولا ہاضا وہ اجماع لہٰذا ساری کائنات کے مسلمان اس مسئلے پر متفق ہیں۔ جیسے مسئلہ نہیں مانتے وہ اپنے مسئلے کے ساتھ یہ لفظ دکھا دیں تو میں اپنے مسئلے سے توبہ کر دوں، بل اجماؤ اللہ تعالی کا اس پر اجماع، اللہ حاضا اس مسئلے پر اجماع ہے، تم اپنے مسئلے کے متعلق مفسرین اور محدثین کی کسی کتاب سے جا گئے کہ اس پر اجماع ہے ہمارے مسئلے پر۔ جو دوسری کتاب یہ عربی علی عبارت شاید آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہ دار العلوم دیوبند کے شیخ و تفسیر ہیں، آپ حضرات سے اور مجھ سے اس کو تو قرآن زیادہ سمجھ آتا ہوگا، جے بزرگ ہر سال اللہ کے قرآن دارالعلوم دیوبند کے شیخ و تفسیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے تمام سلف اور خلف کا کیسا اتفاق ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، محفوظ عبادت ہیں، ارب اور اعظم کے حضرات متکلمین، محدثین اور مبشرین، اولیاء عارفین کس موضوع پر مستقل رسالے اور مقالے لکھتے چلے ہیں، سارے مفسر و محدث اس قسم کی بات لکھ رہے ہیں، اہل سنت کے پہلے پچھلے سارے متفق ہیں، اور دوسرے مقام پر لکھا ہے صفحہ 200 پر کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ بس میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، بات بھی یہاں ختم کر رہا ہوں، قیامت کے دن آپ نہ کہیں کہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں تھا، جائے پیغام پہنچایا نہیں تھا، میری بات نہیں ہے، ناز خان کی بات نہیں ہے، کسی ایک دیوبندی کی بات نہیں ہے، یہ کہتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد وفات ان کی ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ایسے پڑھتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان انکم منہم میتون، اللہ کے بندو جو ایسے کرتب پڑھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کی وفات نہیں ہوئی، جو انبیاء کی وفات کا منکر ہے وہ کافر ہے، بس آپ کا دل ٹھنڈا کر دوں میں۔ پاک محمد کی وفات ہو گئی، جو نبی کی وفات کا قائل نہیں وہ کافر ہے، بس تاکہ ہمارے یہاں کافر مشائخ و بزرگان دین پر آپ بھی ناراض نہ ہوں، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے، جو نبی کی وفات کا منکر ہے میرے نزدیک وہ کافر ہے۔ یہ مسئلہ وفات کے بعد کا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اہل سنت والجماعت کے تمام مشائخ و بزرگان دین کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز اور عبادت میں مشغول ہیں، یہ بزرگان دین کا، اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، سارے اس مسئلے پر متفق ہیں، تو آپ پھر یہ ناراض کیوں ہوتے ہیں، خفگی کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ پھر یہ حضرات مجھے کہتے ہیں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزور آدمی ہوں اور صبح سویرے میں دریا خان کے علاقے سے روانہ ہوا ہوں، اگر اللہ نے پہنچایا تو کل میں نے میرا اسمیل خان جا کر تقریر کرنی ہے، ان مشائخ بزرگان دین کے ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ہمارے مشائخ کی جماعت ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری یہ جماعت کے بانی مبانی ہیں، اور یہ متکلم عالم اسلام حضرت مولانا محمد علی صاحب دارندری قدس سرہ یہ روح رواں تھے، یہ بڑے متکلم اسلام تھے، جو بات یہ کہتے تھے یہ دلیل سے کہتے تھے، اور ان کی بات جن دماغ میں بیٹھ جاتی تھی، ایسے مشائخ و بزرگان دین تبلیغ کے سلسلے میں میرے سامنے نہیں آئے۔ مولانا دالندری رحمت اللہ علیہ اپنی نظیر آپ تھے، یہ متکلم اسلام تھے، جو باتیں بیان کرتے تھے وہ سچی پکی ہوتی تھی، اللہ نے ان کو ایسا ملکہ دیا تھا، ابہام تبہیم کا ملکہ دیا تھا، جو بات کرتے تھے وہ امام الناس کے دل دماغ میں بیٹھ جاتی تھی۔ ان مشائخ کی جماعت پر کے لیے میں آنا اپنی شہادت سمجھتا ہوں، ان حضرات نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ شہادت حاصل کر لوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ادھر آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ عبدالصاحب توندھی نے یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ میرے پیارے عزیزو، سارے محققین مفسرین اور محدثین یہ مسئلہ اسی طرح بیان کر رہے ہیں، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی اپنے سامنے یہ مسئلہ اپنے رسالے تعلیم القرآن میں چھپوایا ہے، اور ان کے بعد ان کی سوانح حیات میں ان کی جماعت نے یہ چھاپ دیا ہے۔ یہ اردو میں الفاظ ہیں، آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وفات کے بعد پھر آپ ایسے پڑھیں گے میرے سامنے، وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اظہر کو بدلہ قبر شریف میں بس الف روح حیات حاصل ہے، اور اس حیات کی وجہ سے رضا تک پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلوات و سلام سنتے ہیں۔ اگر آپ شیخ القرآن کے شاگرد ہیں تو ان کی بات مانیں۔ میں آپ حضرات کے لیے یہ مکہ مکرمہ سے تحفہ لایا ہوں، شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جاری رہی ہیں، نعرہ رسالات آپ کو دے رہا ہوں میں، یہ کتاب آپ کو شاید نہ ملے یا کوئی نہ دکھائے، یہ تحفہ مکہ مکرمہ سے آپ حضرات کے لیے میں لایا ہوں۔ میں کئی مہینہ وہاں رہا، جے شیخ محمد ابن عبد الوہاب ندوی کی عقیدے کی کتاب ہے، ہمارے ملک کے علماء کہتے ہیں کہ یہ متشدد عالم تھے، یہ سخت فتوے دیتے تھے، میں نے یہ کتاب وہاں تلاش کی کہ دیکھیں کہ یہ کیا لکھتے ہیں، تو شیخ محمد ابن عبد الوہاب ندوی نے اپنی کتاب میں لکھا، والذین تقدمون رتبۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پاک محمد کا رتبہ اعلیٰ مراتب المخلوق کے نائن صاحب، ساری مخلوق سے آپ کا درجہ اونچا ہے۔ بینہ حجوں کی قبری، نبی پاک اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اور علماء حضرات، اگلے چند الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان پر خصوصی غور کریں۔ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رضی نے لکھا ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی یہ حیات عالم برزخ میں جو ہے، یہ حیات ابلغ من حیات الشہداء المنصوص علیہ فی التمجید، یہ شہداء کی حیات جو اللہ کے قرآن میں مذکور ہے اس سے زیادہ ابلغ ہے، اعلی اور ارفع ہے۔ ہوا افضل منہم بلا ریب، کیونکہ نبی شہداء سے افضل ہیں، نبی کی حیات بھی ان کی حیات سے افضل ہے۔ کیسے سنہری الفاظ ہیں کہ حضور شہداء سے افضل ہیں، شہداء کی حیات کا قرآن میں ذکر ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے، تم کو شعور نہیں، تم نہیں جانتے، میں خدا کہتا ہوں کہ شہید زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہو۔ یہ لکھتے ہیں شہید کی حیات کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن نبی چونکہ شہداء سے افضل ہیں، زیادہ نبی کی حیات بھی ان کی حیات سے افضل ہے۔ اور ابو یہ ہے کہ جسم اور سلام المسلم علیہ، پاک محمد کی قبر مبارک اگر سلام پڑھا جائے تو نبی پاک سلام کو سنتے ہیں۔ یہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ نبی نہیں سنتے؟ جو ایسے آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو عوام کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی قرآن میں ہے کہ تم نہیں سنا سکتے، اللہ نے تمہارے سنانے کا کہا ہے، عوام کے متعلق بھی، نبی کے متعلق تو کہیں نہیں ہے۔ بہرحال یہ پیغام ہم نے پہنچا دیا، اللہ آپ حضرات کی جان کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے، تمام مومنین کو اتحادی اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم خالق الحمد کاش رحمن مجیب دعوت المستفین رحمان دنیا والآخرہ انت رحمنا رحمتا دنیا بیان من سواک۔ اے اللہ تمام حاضرین کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، سارے حاضرین کے گھروں میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم کو قبر حشر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، صراط مستقیم اور طریق مستوی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عرب اسلام کے مسلمانوں کی جان و ایمان کی حفاظت فرما، سارے مومنین کو یہود و نصارہ کے شر سے بچا، امریکہ کے شر سے محفوظ فرما، کفار کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے کشمیر کو آزاد کرا، بھارت کے شر سے بچا۔ اے اللہ ملک میں نظام مصطفیٰ آئے، خلافت راشدہ کا نظام آئے، سارے حکام و عوام نبی کے سچے غلام بن جائے۔ اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکا ہے ان کی قبروں کو بحث کا باغ بنا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور محقق کے دوران حضرت علامہ محمد علی صاحب جالندھی، مبلغ اسلام حضرت عمر اللہ لال حسین اختر، باقی علماء حضرات جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ حضرت جالندھی رحمت اللہ علیہ کو خصوصی درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ساری ان کی جماعت کی نصرت فرما، جماعت کی حفاظت فرما، سارے مومنین کو ختم نبوت کے پرچم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ رحمت اللہ عالمین کے نقش قدم پر چلا، جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں تمام مومنین کی قبروں پر رحمت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اشف راب شفائے کا داب راب دوائے، اللہم اشف باس رب الناس اشون تشافی لا شفا اللہ شفا شفان لا جغاز رفا۔ اے اللہ سارے مومنین کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ روحانی جسمانی تکلیفیں ان کی دور فرما، مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، جن کی اولاد نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ بیٹوں کو قرآن حدیث کی تعلیم کا شوق عطا فرما، سارے عربی مدارس کی تو حفاظت فرما، سارے عربی مدارس کی رسوت فرما، اے اللہ سارے عربی مدارس کو کامیاب فرما، جہاں جہاں قرآن حدیث کے درس ہیں ان کو کامیاب فرما، دشمنوں کے شر سے بچا، اے اللہ جو ناجائز طور پر جیلوں میں ہیں ان کو رہا فرما، جیل پر ناجائز کیس ہے ان کو بری فرما، سارے حاضرین کے نیک ارادے پورے فرما، اے اللہ ہماری یہ عالمی مجلس خاتمہ نبوت کو قیامت تک دائم قائم رکھ، اور ملک کے بڑے ولی اور عالمی مجلس تحفظ خاتمہ نبوت کے امیر قطب الاقطاب پیر طریقت رابر شریعت حضرت مولانا خان محمد صاحب کو بھی شفا کاملہ عاجل عطا فرما، درگاہ سلامت رکھ، ان بزرگوں کے زیر سایہ رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، ہماری جماعت کی تو نسل فرما، سارے جتنے قدر مومن مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما، ساری مذہبی جماعتوں کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کو بھی کامیاب فرما، لوگوں کو تبلیغی جماعت سے وقت لگانے کی بھی توفیق عطا فرما، جہاں مجلس سے تحفظ خاتمہ نبوت کے سالانہ اجتماع آنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور مسائل کی تعلیم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ انتظام کرنے والے حضرات کے انتظام کو منظور فرما، سارے مبلغین عالمی مجلس تحفظ خاتمہ نبوت کی زندگی اجراد فرما، آفات سے بچا، سارے مومنین کو جماعت کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان حضرات نے کوشش کی ہے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ ان کو دنیا آخرت کی سرخوئی عطا فرما، جنت کے کھانے عطا فرما، اے اللہ انتظام کرنے والے کو انتظام کو منظور فرما، بیان کرنے والے حضرات کے بیان کو منظور فرما، اے اللہ جو آئندہ بیان کریں گے رات کو کل بیان کریں گے، سارے بزرگوں کے بیان کو منظور و مقبول فرما، لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا، اے اللہ میں عاجز ناکارا ہوں، میرے بیان کو بھی منظور و مقبول فرما، پیارے رب تیرے رحمت اور فضل و کرم سے جس طرح یہ جہاں آئے ہیں یہ اس مقام پر آئے ہیں، اس شدید گرمی میں تکلیف کر آئے ہیں، ان کے آنے کو منظور فرما، اے اللہ جس طرح تیرے فضل و کرم سے جہاں آئے ہیں میدان قیامت میں ان تمام لوگوں کو ہم تمام کو اکٹھا بغیر حساب کے بحیث میں داخل فرما، ہم کو قبر حشر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، آخرت